राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 11 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सबको अनुभव है, सबके भीतर मैं हूं ये है, ये पशुओं में भी है, मनुष्य में विचार है मैं हूं दो है, उसमें हूं होता है मैं पता ही नहीं है, पर तो मैं हूं ये सब में जीव मात्र में है। स्थावर को तो पता नहीं है, चेतन में जीवों में हूं तो वहां मैं हूं होता है। कुत्ते दे कुत्तो घुर रहे होगा मैं बैठा तू क्यों आयो, मैं हूं तू आयो, मैं तू ये है, तो मैं हूं पना सब में है। इसमें मैं है ये है जड़ हूं है चेतन, मैं होने से ही हूं होता है, मैं अगर नहीं है तो है ही रहता है, हूं नहीं होता, हूं मैं होने से हूं होता है, मैं नहीं रहने से हूं नहीं होता, है ही होता है। संत का अभ्यास संस्कृत का उन्मुक्त सीधी बात है, मैं नहीं तो हूं नहीं होगा, हूं मेरे साथ नहीं है, और मैं नहीं हो तो है रहेगा है, तू है या है वह है ऐसे मैं है, मैं हूं नहीं हुआ, मैं को साथ मिलाने से हूं होता है, मैं को न मिला हुआ तो हूं नहीं होता, है ही होता है। तो ये मैं को मिलाना है ये बंधन है, और मैं को न मिलाकर है रह गया ये मुक्ति, इतनी बात है। मैं हूं की जगह है रह गया है तू है यह है वह है ईट है सुना है इंद्रिया है मन है बुद्धि है हूं नहीं होगा है रहेगा केवल रहेगा, और मैं परमात्मा का हूं भक्ति आ गई, केवल है तो ज्ञान आ गया, और करना होता है वो कर्मयोग आ गया, और है रह गया मुक्त हो गया, मैं भगवान का हूं भक्ति हो गई, इतनी सी बात है। ये है सब में, पशु पक्षियों में ही है, स्थावरों में ये प्रकृति है छिपा हुआ है, तो स्थावर है जगह पर अज्ञान के ज्यादा जाड़ दिखाड़ता है, ऐसा स्थावर है, जंगम है उसमें मैं हूं है, और मनुष्य में सब है मैं हूं तू है यह है वह है, ये मनुष्य में सब में है, और जीवन मुक्त मैं हूं नहीं है, है ही है। मैं मिट गई, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं मेरी बने थे, अहंकार से मोह धंधा करना मैं करता हूं मानता है, ये मैं करता हूं नहीं होगा, कर्ता और भोक्ता माया है, कर्ता और भोक्ता नहीं रहेगा है रहेगा। वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि आता है, अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, है ब्रह्म, मैं हूँ नहीं है, मैं हूँ मैं है रहेगा, मैं चली गई, मुक्त हो गया, मैं मर गया, बंधन हो गया, इतनी बात है। एक परमात्मा है और परमात्मा का संबंध हो गया तो क्या भक्ति हो गई। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, भगवान है वो मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति हो गई। हूँ मात्र रह गया हूँ, मैं नहीं रहा तो हूँ नहीं रहेगा, है ही रहेगा, हूँ नहीं रहा, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, शांति मिली गति, निर्ममो निरहंकार, शांति मिली गति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। निर्ममो निरहंकार, मैं और मेरा नहीं दो है, मैं और मेरे का त्याग, ये त्याग है, मैं और मेरी अथा त्याग, मैं और मेरा, ये बंधन है असली, मैं और मेरा है, ये सब मेरा है, मैं हूं मालिक हूं, ये बंधन है। मैं हूं ही नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मंदिर है, वो करता ही भोगता होता है, मम होता ही भोगता हो जाएगा, मम है वह भोगी है, ये सब चीजें मेरी है, ये भोगी हुआ और मैं वो भोगता हो गया, संसार के साथ हो गया। जैसे ब्याह होता है तो एक लड़की को अपनी मानता है, तो वो मेरी स्त्री है, उस स्त्री को अपनी मानने से कोई ससुर, कोई सालार, कोई सलाहरीर, कोई शालीर, कई अपने हो जाते हैं। ऐसे होते होते गांव भर मेरे साथ रहा, ये गांव मेरे साथ था, गांव भर मेरे साथ, तुम्हारा साथ गांव कैसे हो गई, तुम्हारा साथ है तो तुम्हारा साथ तो स्त्री है, स्त्री मर जाए तो जयराम जी ढी मुहिर चंकवाई सवाई शोर, ढी मुहिर सवाई शोर, मैं दवाई नहीं था, मेरे साथ कहते रहता था, शासन कोई संबंध नहीं। ऐसे ही मैं हूं तो संसार मात्र के साथ संबंध है, एक छोरी को अपनी स्त्री मानने से सास या कुटुंब मात्र, गांव मात्र, मैं सासा गांव मात्र, सब के साथ संबंध हो गया। ऐसे मैं के साथ में संबंध होने से संसारी हो गया, जन्मता है मरता है, मरता है मरता है, जन्मता है मरता है, मुफ्त में, कुछ लेना नहीं, कुछ देना, कुछ मिलने का नहीं, पूरा जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जरूरत बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्म बाकी, एक बाकी रहता है, जन्म मरो, मर गया तो जन्म, जन्म गया तो मरो, के मर गया तो जन्म, और बाकी रहता है, जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्म बाकी, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, ये चक्र बना रहे, और है मैं हो गया तो फिर जन्म मर मिट गया, ज्ञान हो गया, उसे भगवान के साथ समझ लिया, भक्ति हो गई, भगवान का प्रेमी हो गया, प्रेम प्राप्त हो गया। है मैं स्थिति शुभ की है, मैं नहीं कोई नहीं कहता, क्या हूं ये, मैं सब में मिला हुआ है। जहां जागृति होती है, जहां अपना ज्ञान होता है, वहां मैं हूं। कुत्ता है, गधा है, सब मैं हूं। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, मैं हूं। ऐसी भीतर बात है। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, यह बढ़िया चीज है। सब जगह है और वो परमात्मा दूर किसी से नहीं है, भीतर मिला हुआ है। मैं हूं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, शरीर है, सुर शरीर है, सुर शरीर है, कान शरीर है, सुर कान सब, और सुर शरीर में करना होता है, उसमें चिंतन होता है, और कान सुर में समाधि होती है, स्थिरता होती है, शुभ शुभ व्यवस्था होती है। ये सब जन्म मरण जन्म मरण में सब झंझट मिट जाती है। एक परमात्मा है, मौज होनी, मौज हो जाएगी, सीधी मौज पड़ी है। निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, निर्ममो निरहंकार होने से शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्ममो निरहंकार प्याय कामान है सर्वान पमांस निष्क्रिय, निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति। तो क्या हुआ, कैसा ब्रह्म स्थिति हुई, ब्रह्म स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हुए थे। इसको प्राप्त होने के बाद में मोहित नहीं होगा, निर्ममो निरहंकार से शांति हुई अच्छी थी, शांति की प्राप्ति हुई। कर्मयोग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति, भक्ति योग से भक्ति, प्रेम भगवान। ये सब औषध है मनुष्य बन गए। भाई बहन अगर ध्यान दे तो बहुत सुगम बात है, बहुत सरल बात है। थोड़े मैं अपना त्याग करना पड़ेगा, मैं कहा मैं मेरी का त्याग किया, त्याग में आता ये सही, मैं मेरी का त्याग कर दो है रह जाएगा परमात्मा स्वरूप, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इतनी सी बात, सीधी सीधी सरल बात है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस बात ने मैंने यही कहा कि एक मैं भगवान का हूं, और जो सब बढ़ जाए सब ठीक हो जाए। ये मैं भी शुद्ध हो जाएगा, मैं नहीं रहेगा, हूं नहीं रहेगा, है हो जाएगा। मैं रहता तो मैं शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सीधी बात है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बड़ी सरल बात, सीधी बात है। पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं हूं मेरे गुरु गोपाल, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये भक्ति हो गई, निहाल हो जाए। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सीधी, एकदम सरल है, एकदम सीधी। मौत हो जाएगी, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। आपके जस जाए तो आप बात, नहीं जस जाए तो भाई। किसी हाथ की बात नहीं है, स्वयं के हाथ है। स्वयं स्वयं विचार करे, स्वयं में भगवान हो, मम ही वंश हो जीव लोक है, मम ही वंश, मम ही वंश, मम ही वंश, मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। जैसे ये शरीर है माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे परमात्मा अंश दोनों का नहीं है, एक ही मम ही वंश, केवल मेरा ही अंश, शुद्ध परमात्मा का अंश है। सब मात्र जितने हैं सब परमात्मा अंश है, हम परमात्मा का है। बड़ी सरल सीधी बात है, मैं परमात्मा, परमात्मा मेरे। बच्चा जैसे माँ को कहे माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, गोद में जाए बैठे, ऐसे भगवान है गोद में जाए बैठे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। बोध हो गया, आनंद हो गया, माँ मैं मेरा मेरी गोद बिराजे, कब न मुझसे जाओ, मेरा मेरी गोद बिराजे, ये बात है। तो भगवान का हूँ ये बात मान लो आप, समय भगवान में हूँ और भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, कुंचित मात्र कुछ मेरा नहीं है। मेरा भाई के लेने के लिए सास रह के पीर के बड़े बूढ़े ब्राह्मण भी गया कि भाई जी आप चलो, हमारे वहां काल पड़ गया, बढ़िया पता है भाई जी चलो। सासरे वाले कहे हैं बिजली सा पधारो, आप हमारे यहाँ पधारो। तो वो बड़ी बाजार में पड़ गई, भगवान ने जाल का हमारा चक्रो में, माँ बाप से बढ़कर ब्राह्मण उठे, अब ब्राह्मण कह रहे हैं मेरे मन जाने करता नहीं, भगवान में ही समा गए। ये डेढ़ दो बड़ा थैला नहीं रहा, भगवान की हो, भगवान में ही समा गई। मेरे भाई भगवान रहेंगे, भगवान ये दाखरिया नहीं हुई हुई, दाखरे कैसे रहे, सही तो हरे तो भगवान ने मुहमद और सोने का पता रह गया, पता गया बस। ऐसा भगवान के साथ संबंध है, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा ना कोई, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा ना कोई, जाके सिर्फ मोर मुगट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा ना कोई। अपने कोई ना कोई सास है का न पीर का कुछ नहीं, कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर को पा रहे गए। अपने भी कहते हैं हम भगवान के हैं, पर हमारे साथ में है कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई लुगाई है, कहीं सास ने कहा है, कहीं पीर का है, कहीं नाना ने कहा है, कहीं दादा ने कहा है, है कुछ नहीं। मर गया तो नाना है, दादा ना है, सास सार पीर सब पता ही कौन है, कहाँ सास था, कहाँ पीर था, कहाँ नाना था, कहाँ दादा ना था। जयराम जी कोरी माया है, कोरी माया ठगाई है, कोरी केवल ठगाई, ठगाई साहब कुछ नहीं सिवाय ठगाई के और कुछ नहीं। बालक भी माँ माँ करता है भाई, वही बड़ा हुआ ब्याह हो गया, बस मेरी लुगाई है, अब माँ की कोई बात नहीं, अब माँ का मुरी नहीं, शाल को बुद्धि जाएगा, शाहर को बुद्धि जाएगा, समा शास्त्र के सत्य समझ। अब सबको सजा देगा भगवान के मेरे तो निहाल हो जाए, जैसे शास्त्र का हो जाता है तो माँ का नहीं जाता पहले, माधुरी काशी भेज दो, वो ठीक है। घर वालों ने जैसे कहा नौकर भेज दो, साथ ही नौकर भेज दो, खर्चा भेज दो। ये बात है, संसारी बात ये है भाई। तो संसारी ने कहना है कि आप भगवान को अपना मानो, भगवान अपने, भगवान मेरे, सब काम ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बहुत बढ़िया मंत्र है, एक तरह से सार चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वे भगवान मेरे हैं, और कोई कोई मेरा नहीं है। ममता ही नहीं, ये ममता और अहंकार इसमें फंस गया बेचारे। वो बताओ ये देना नहीं देना है, ममत में फंस गया, ममत में। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये लवाई है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी का सासरा है, बेटे का सासरा है, ये भाई का सासरा है, साधु हो गया थे। मैं चेला है, ये मेरा पोता चेला है, ये हमारे गुरु जी है, ये है, फैला लिया, कुटुंब मान लिया, राजा भाई मान ले, मेरा मेरा कर गया। फसना था, फसना बहुत बढ़िया। ये विद्या याद हुई हमारी विद्या, साधु हो गया तो वहां जाल फैला रहेगा। जैसे जाल में मछली बन जाती है, ये हमारे श्रोता है, दूसरे जो श्रोता क्यों, तुम हमारे श्रोता में क्यों गए? हमारा श्रोता है, अरे मार करो ये सही है, नहीं बंधन कर दो, हमारे श्रोता वो जरा जादू की सेता में स्वाता नहीं। तो गृह से कम बंधन नहीं है, गृह से ज्यादा है। गृह एक कुटुंब छोटा सा होता है, हमारा कुटुंब बड़ा बड़ा है। गांव गांव में कुटुंब, गांव में मैं चेला चेली गई, श्रोता गई, भक्तार कई, हमारे साथी गांव गांव में बंधन। ऐसी बात है, गाँव वाले अपने गाँव पर हमारे होशा हमारे आओ, हमारे आओ। आपको दंगावल नहीं कहते, हमारे कलकत्ते वाले, बम्बई वाले, बीकानेर वाले, जोधपुर वाले, सब के हमारे आओ, हमारे कुटुंब बड़ा लंबा, आप छोटा सा कुटुंब, हम बड़ा बड़ा कहीं जाओ जाए पसार पसार हमारा पसना है। अरे मुक्ता जो नहीं पसना है, साधु नहीं पसना है, चला चले तो बेटे बेटी नहीं है तो क्या करे, चला चली करो। अब बेटे बेटी नहीं मैं क्या करे, मेरे चला चली करो, यूं करो, यूं फसो, फसने का शौक है, अपना कुटुंब बना रहे अपना। बेटा बेटी से कम नहीं है ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, मेरे तो गिरधर गोपाल को याद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है हमारा।